eiste 5,5 jaar celstraf. De gouden helm en de armbanden uit het Drents Museum zijn weer terug. En dat komt omdat de twee andere verdachten ze hebben teruggegeven in ruil voor strafvermindering. Deze derde verdachte ontkent. KLM haalt komende maand 160 vluchten van en naar Schiphol uit het schema door de hoge kerosineprijs. Het gaat om vluchten binnen Europa, zoals die van en naar Londen en Düsseldorf, waar meerdere keren op een dag op wordt gevlogen. Reizigers die al een ticket hebben, worden omgeboekt. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook gevolgen voor toerisme in ons land. Arabische en Aziatische toeristen blijven weg door geannuleerde vluchten of te dure vluchten. Zo heeft Kinderdijk te maken met een hele hoop annuleringen die normaal veel Chinezen over de vloer krijgt. Maar ook Giethoorn en de Keukenhof merken het. En na 2 jaar komt het bakfietsmerk Baboe terug op de markt. Het moest stoppen met de verkoop omdat hun fietsen niet veilig waren. Intussen is de productie naar het buitenland verhuisd en de nieuwe fietsen zouden beter in elkaar zitten. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht is het droog en 7 graden. Morgen een mooie lentedag met alleen lokaal een buitje. Verder volop zon en maximaal 22 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan graag het verkeer, Jot. Het is heel druk, 79 files en de langste staan nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Daar tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid, 54 minuten. De A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam staat voor Westlandweg, 33 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor de brug over het Zijkanaal C, 3 kwartier. Flitsers op de A1 Barneveld-Apeldoorn pas op bij 80,9. Het zijn er heel veel vanwege de flitsmarathon deze week. De A2 Utrecht en Bos bij 110,4. En op de A4 tussen Delft en Den Haag bij 51,5. De A6 Lelystad-Muiderberg 56,4. A9 Haarlem-Alkmaar bij 53,6. De A13 Rotterdam-Rijswijk 12,6. En de laatste op de A44 pas op tussen Nieuw-Vennep en Wassenaar bij 21,3. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan. Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen. Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot. En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Welkom, 5 uur is het. En dit is de middagshow van 538 met Kabousa en Teddy Swims. Zometeen naar Rev. René. Radio 538. Together, no, I take it so. tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding. Spannende cliffhanger in de show. Nog een paar minuutjes. Ja, de man rijdt ergens rond de kinderen op te halen. Hij, rijdt ook wel, hij is niet in dienst van mij per se. Maar het gaat weer helemaal op zijn eiland. Ja. Hij moet boodschappen halen. Ja, en zo. Dus, maar hij komt snel. Hij gaat. Ja. Gisteren was Eieren de staatslot nog kwijt. Ja. Dankzij Jacco gevonden. En Jacco heeft nu gezegd, Eieren gaat €25 winnen met het staatslot. Ja, maar Jacco vond het ook wel moeilijk om het zo on the spot te doen. Dus ik heb alleen maar gehoord, je gaat iets winnen. En iedereen die zit te luisteren, die denkt, Eieren zal dan toch wel, die zal dan toch wel dat staatslot hebben geregeld. Nee, dat ligt toch gewoon nog thuis. Ja. En man, die is ook niet thuis. Ja, dus ik had man aan de telefoon, man zei, mag ik eerst kind ophalen of moet ik nu naar die staatslot? Het staatslot zei, mag op zich wel kind ophalen. Oké. Wel een beetje doorrijden. Precies. Ja. Straks de ontknoping van die cliffhanger. Maar eerst, ja mensen, we zijn weer op zoek naar de baannaam 2026. De baannaam. En we hebben goeie gehad al. Maar het is niet normaal. De baannaam. Baannaam. de baannaam. Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. Ja, dus Daan Onderwater is zwemleraar. Ja. Wim Vullings is tandarts. Danny Latjes is bijvoorbeeld een timmerman. Gisteren hadden wij een wiskundeleraar aan de telefoon. Zijn naam is Justin Cijfers. Geweldig. Ja, ja, je kan een dierenarts hebben en die neemt op met Frederik Hamster. En ja, misschien de favoriet tot nu toe, de verloskundige genaamd Petra Doornspleet. Doornspleet. Ja, ja. Het is verloskundige. Echt briljant. Ja, help ons met onze zoektocht. Als je iemand weet, je hoeft diegene echt niet persoonlijk te kennen, maar als je iemand weet met een baannaam, 538.nl/baannaam. Het gaat een beetje anders nu, begreep ik, van onze baannaamredactie. Ja, deze gaat anders. We kunnen de voornaam ook niet bekendmaken. Dus we kunnen niet zeggen, hallo met wie? Ja, wat dan? Ja, dat is heel lastig. Ja. Hallo anoniempje? Ja, goeiedag. Ja. Hey jij. Hey jij. Welkom bij de baannaam. Wat leuk dat je mee wil doen. Ja, ja, ik vind het ook leuk. We weten echt niks van je, ook zelfs je voornaam niet. Maar hoe vaak hoor jij, god, dat is wel gewoon bijzonder dat je dit werk doet met die naam. Heel vaak, heel vaak. Ja. Werk je in een familiebusiness? Nee, ik werk voor de provincie Noord-Holland. Oké, dus het is niet zo dat het van vader op zoon is gegaan bijvoorbeeld, wat jij doet? Nee. En dat jouw ouders gewoon dachten, geef hem als voornaam dit? Nee. Ja, ik heb er wel over nagedacht waarschijnlijk, maar... Want hier vermoed ik iets. Jouw voornaam hoort dus ook bij je baannaam. Ja, eigenlijk mijn voornaam, dat is wel heel, dat is wel echt mijn baan. En jij vermoedt dus dat ze er wel over nagedacht hebben? Nou ja, dat zal niet, want dat zal wel heel apart wijzen. Oh, maar okay. Het is wel heel grappig. Ja. Heeft het jou beïnvloed in je keuze van je werk? Nee, totaal niet. Nee, ik heb eigenlijk een heel ander vak geleerd. Ik zou eigenlijk lasser worden en technische opleiding, maar dat is het niet geworden. Maar heb je het gebruikt bij je sollicitatie? Nee, ook niet. Ik zou eigenlijk 3 maanden dat baantje krijgen. En dat werd verlengd en verlengd. En ondertussen doe ik dit werk 40 jaar. Wat is het? Wat doe je voor werk? Ik ben pontwachter. Op het pontje bij Landsmeer. Je bent pontwachter. En waar heeft jouw naam mee te maken met het pontwachten? Ja, met pont. Pont, je heet pont ergens. Heet je pont ergens? Nee, ik heet... Oh. Maar wat doe je als pontwachter? Wat doe je dan eigenlijk? De hele dag mee zijn weer varen. Oh ja, natuurlijk. Gewoon van de veerman, toch? Ja. Het is een heel klein pontje. Er kunnen maximaal 3 auto's op en 40 fietsers. Ja, ik hoor hier op links zegt veerman. Dus we moeten het in de hoek van veerman nee, zoeken. Nee, ook niet. Hè? Pontje, veerman, oversteek. Nee. Wat heb je nog meer? Je bent pontwachter en dat is ook hetzelfde als veerman. En daar heb je naam mee te maken. Misschien moet je een beetje de Engelse kant op gaan denken. Ferry. Kijk, ferry. Nou heet je Ferryman? Ferryman? Ik heet van mijn voornaam is Ferry. Nou ja, mijn achternaam, ik weet niet of ik die al zeg. Ja, weet zeggen alsjeblieft. Ferry Nat. Ja, nee. Ferry Nat. Heet je Ferry Nat? Ja. Ja, die is echt heel erg leuk. Oh, ja. Ferry Nat is Veerman. Nou, hou het liever droog natuurlijk. Ferry Nat is Veerman. Ja, dus ik krijg geregeld te horen Ferry van Nat. Oh, wat bijzonder natuurlijk. Ja, ja, dat is heel bijzonder, Ferry. Oh, Ferry, ik lach je niet uit hoor, maar ik vind het zo grappig. Nee, natuurlijk ben je gek. Ik vind het helemaal leuk. Ferry Nat is... Ferry, ik ben heel blij met jou. Ferry Nat is Veerman. Maar deze wordt echt leuker naarmate je hem vaker hoort. Ferry, wat is Ferry die Nat. Goed? Ja, hè? Ja, het is apart. En dat al 40 jaar lang. Ja. Ik had, deze maand had ik mijn jubileum van 40 jaar op de pont heen en weer. Ja, hij is fantastisch. Ferry, dit is top 3 materiaal. Wat is zo lief. Oh, jij vindt het ongelooflijk leuk. Oh, Ferry, dank je wel voor het meedoen. Ja, ja hij is echt ook, top. Zeker leuk. Wat heb jij een geweldige baannaam. Ferry Nat is Veerman. Ja. Ja. Ja. En ik heb een geweldige baan. Anders hou je dat niet zo lang. En een geweldige baan, Ferry. Heel erg bedankt, hè? Ja, oké. Okay. De baannaam. Ferry Nat. Hij is echt zo goed. Baanaam. Ik kan niet meer. Ik moet even zitten. Ja, ik zie het. Wat is hij goed. Hoi. Help ons met die baannamen. Weet je iemand? Laat het even weten in de 538-app of gebruik 538.nl/baannaam. Dit is direct. 2026. Ja, Tabauta. Zo vrolijk, heerlijk. Magnetic hier op 538 in de middagshow. En jij moet het maar uitleggen. Nou, kijk, Taak is thuis. Van boodschappen doen en een kind ophalen. So far, so good. Ja. Alleen hij stuurt nu in plaats van een foto van het lot, een foto van een lege envelop. Ja. Ze kijkt nu naar een gouden envelop, inhoudsloos. En toen dacht ik, ik heb hem eruit gehaald vandaag. Omdat ik een beetje zo dacht, even kijken naar die nummers en kijken hoe het voelt. En ik heb daarmee, voor mijn gevoel, in de vensterbank gezeten. In het zonnetje zo, een beetje zo, wat als ik hier iets mee gewonnen heb. En toen zei ik, nou, check even de vensterbank. En toen stuurde hij een plaatje van een keurig opgeruimde vensterbank. De schoonmaakster is geweest. Maar wacht even, Arjen. Dus een lot dat je hebt teruggevonden dankzij een helderziende luisteraar gisteren met een tip. Hè, ja, die ben je nu, voordat je gecheckt hebt of je wat gewonnen hebt, alweer kwijt. Zo zou je het kunnen zeggen. Zou kunnen. Jacco. Ja. Onze helderziende. Heb jij gisteren dat staatslot gevonden voor Arjen in de auto? Ja. Hij is weer kwijt. Ja. Help. Je mag je handen eraf trekken. Je mag opgeven. Je mag ook zeggen, joh, het is bewolkt. Er zijn geen sterren vandaag. Ik ben helderziend. Geen Find My iPhone. Nee, ze heeft hem wel gepakt, maar echt neergelegd. Alleen nog niet gemeld bij jullie. Hè? Oh, ze weet gewoon waar die is. Ja, alleen ze heeft nergens neergelegd. En nog niet geappt of gemeld. Zit ze het een beetje te bedonderen, zeg jij, Jacco? Nee, bedenk ik me gewoon. Ja. Dus ik heb hem gepakt en ik heb hem ergens neergelegd. Ja, de schoonmaker heeft hem ergens neergelegd tijdens schoonmaken. Zo van, nou, vensterbank schoonmaken. Ja, maar kijk. Dit mag ik niet weggooien en dan ergens neergelegd. Nou, dat denk ik dus ook. En dat zei ik dus tegen Taak. Van, schoonmaakster, god, ja. Hè. En hij stuurt terug, zij heeft het niet gezien. Nee, dan liegt ze. Schoonmaker. En nog mooier, om het verhaal helemaal te debunken. Waardoor ik gisteren dacht, was gewoon, ik ben mijn Mario Kart spel kwijtgeraakt vorige zomer. Ja. En ik heb echt alles doorzocht. Echt alles doorzocht. Mm-hmm. En op een gegeven moment mijn zwager gebeld, want zijn auto mee, daar lag hij niet in. Echt, alle vakantiehuisjes waar we waren geweest, nagebeld. En op een gegeven moment belt het nichtje van mevrouw. Hey, ik vond onder de bijrijdersstoel in een keer een Mario Kart spel. Dus daardoor dacht op dezelfde plek van het lot van eigen gisteren. Precies. Kijk. Ik heb dus nu van jou doorgekregen dat ik hem ergens heb gelegd, maar gewoon lekker niet vertel waar. Of nee, en dat mijn schoonmaakster dus onbetrouwbaar is, zeg jij. Ja, of nou. Ze weet wel, ja, je gaat geen staatslot weggooien. Nee, dat is goed. Nee, dat is ook maar goed, in ieder geval, Jacco, we hadden dus een grote cliffhanger hier hangen. Maar we moeten hem toch even naar volgende week duwen, dit hele verhaal. Ja. Ja. Kom erop terug ook. Dank! Ja. Hoi! Wat chaos in jouw leven. Ja, totaal. De middagshow 538, Coolio nu. Dit is Gangsta's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? I've been spending most of my life.

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op €5000 aan DeWalt gereedschap. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Lekker. Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht is het droog en is het zo'n 7 graden. Morgen is een heerlijk zonnige dag. Lokaal wel kans op een bui hoor, maar het wordt 22 graden. En dan verkeer van Flitsmeister Jelte. 78 files staan, het is hartstikke druk. De langste nu op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor de brug over het Zijkenaarzee. Daar staat 3 kwartier. Op de A10 Amstel-Koenplein voor Volendam 39 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, daar staat door een ongeluk voor Veenendaal 35 minuten. Dan vanwege de flitsmarathon deze week heel veel flitsers, waaronder op de A4 Delft-Den Haag bij 51,5. De A6 Lelystad-Muiderberg bij 56,4. Op de A7 Den Hoever-Amsterdam bij 42,0. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel bij 24,9. De A13 Rotterdam-Rijswijk 12,6. A16 Dordrecht-Rotterdam 19,4. En de laatste de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 167,1. 6:04. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. De kerosineprijzen zijn zo hoog dat KLM komende maand 160 vluchten schrapt. Allemaal Europese. Het gaat om bestemmingen waar meerdere keren per dag op wordt gevlogen. Dus reizigers kunnen ook makkelijk worden overgeboekt. Wel goed nieuws voor dieselrijders. Die prijs daalt en is vandaag 23 cent lager dan een week geleden. De prijs van benzine daalt iets minder hard. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten in de stad Utrecht die moeten vanaf morgen sowieso even extra goed op hun snelheid letten. In 30 kilometer zones komen mobiele flitspalen te staan. Die blijven 2 maanden staan, vooral op plekken met veel fietsers en voetgangers. In onder meer Amsterdam en Rotterdam staan ze ook al. Leuk nieuws voor Jutta Leerdam. Ze deelt op Instagram dat ze op de 30 onder 30 lijst van Forbes staat, het Amerikaanse zakenblad. Zo'n plekje in die lijst is voor 30 jongeren over de hele wereld die iets bijzonders hebben bereikt. En Jutta die wordt natuurlijk genoemd in de categorie sport en spel. En het heeft alles te maken met haar prestaties op de Olympische Spelen. Ja, terecht denk ik ook, toch? Ja. Uitstel betekent geen afstel. Dat beloven de makers van een nieuwe James Bond film. Er moet nog een acteur worden gekozen die de rol van 007 mag gaan spelen. En die keuze willen ze met de grootste zorg nemen, zeggen ze. Daarom duurt het even. Hoe lang duurt het al? Wanneer is de laatste geweest? 5 jaar geleden. En wie was het toen? Daniel Craig. Ja. Oh ja. Ja, dat is een van de beste ooit. Idris Elba werd er elke keer genoemd. En alles. Ik dacht, die zou goed zijn. Eieren hadden gelegd. Ja, die zou goed zijn. Maar ze verzekeren nu, de film die gaat er echt komen. Ik ben sowieso benieuwd hoe je verder gaat naar die laatste. Ja. Zonder te veel te spoilen. Oh, echt? Ik weet het niet meer. Oh, oké, dat is goed. Hou we zo. En een colaatje zonder suiker is ongeveer Trump's levensbenzine. Zo'n 12 blikjes per dag, hè. 4 liter drinkt hij. Drinkt hij niet alleen omdat hij het lekker vindt. Dat vertelt de tv-presentator, ook wel bekend als Dr. Oz, in een podcast met Donald Trump Jr. Die vertelt namelijk een anekdote over een ontmoeting waarin Trump Dr. Oz vertelde dat hij calorievrije frisdrank drinkt omdat het goed is voor zijn gezondheid. Het doodt namelijk kankercellen in zijn lichaam. En zijn zoon die reageert erop en die zegt, ja, misschien heeft hij wel een punt. Hij gaat hard richting de 80. En ik ken weinig mensen die op die leeftijd nog zoveel energie en nog zo sterk en helder zijn. Ik weet hoe belachelijk dit klinkt en ik ga het ook zeggen, maar ik ken twee mensen die dit ook beweren. Gewoon specifiek cola. Ja, specifiek cola. En die heel gezond zijn. Eentje zelfs die heel ernstig ziek is geweest. Zelfs een hele ernstige vorm van kanker heeft gehad. En die zei, zo gek. Net als ik wil geen dokter zijn en niemand adviezen geven. Maar ik heb het dus ook wel eens gehoord. Ah, echt waar? Maar ja. Is het dan specifiek dus de suikervrije variant? Nee, ja, ik heb het gewoon cola. Oh, gewoon cola. Cola, ja, maar dus twee keer eerder gehoord dit. Het klinkt gestoord. Of het is zo ongezond voor je dat zelfs kanker denkt. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar laat het geen advies zijn. Maar, nee, ja, nee, absoluut advies. Niet. Maar goed, ook wel eens gehoord dus. Nou goed, eerst dankjewel. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Zometeen nieuwe ronde in de stemmenjacht voor 40.000 euro. Dit is Offenbach. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Nee, dat deed. Heb je goed voorbereid? Ik vond het wel heel lastig. Het was zo'n klein stukje. Ja. En ik hoorde vanochtend iemand Miljuska Wietsenhausen noemen. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen voor deze persoon. Oké, nou laten we eerst nog eens een keer luisteren naar die cover 10. Ja. Leuk. Wie hoor jij voor 40.000 euro? Ja, ik dacht Rudolf van Veen. De tv-kok. Oh, ja, ben je gekomen van Miljuska. Oh, van tv-kok naar tv-kok. Ja, ik snap je. Want je bent dus wel naar een man dus overgestapt. Ja, ik dacht, omdat het dus zoveel verwarring is, of dat het een man of een vrouw is. En ja, in mijn beleving heeft Rudolf van Veen een wat hogere stem. Ja, klopt, dus ik dacht, voor hetzelfde geld is het gewoon toch een man. Het zou wat zijn. Slecht. We gaan naar de jury. Is het Rudolf van Veen voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Ach, helaas. Jammer. Krijg jij een reiskoffer van de Postcode Loterij? Nou ja, daar zijn we ook kei blij mee. Bedankt voor het meedoen, Renata. Yes, fijne uitzending. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. I know that I'm out of time. I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. Fucking like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. At you, cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. About a thing. No. Picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Together I'm alone, and I don't even want you back. Even though you're all I have, my Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, this concrete heart. Oh, I'm obsessed with where the edge is and how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, Medusa, till I crumble. Medusa, Cameron Whitcomb in de middagshow van 538. Er is een trendje gaande en die vinden wij leuk. Ja. Gaat erover dat je leeftijd noemt en dan wat je dan nog steeds niet kan. Ja. Dus ik ben Iron, ik ben 40 en ik kan niet een rietje in een pakje drinken doen zonder dat ik mors. Ja. Ja. Ja, ik ben Frank, ik ben 44 en ik kan nog steeds niet een schroef uit de muur halen. Omdat ik nog steeds niet weet of ik nou linksom of rechtsom moet draaien. Elke keer weer. Elke keer weer dat ik denk, is het nou linksom? Zit ik hem er nou dieper in te doen of haal ik hem er nu uit? Ik ben Jelte, ik ben 46 en ik kan nog steeds niet in één keer weten welke letter ergens nakomt zonder het halve alfabet op te moeten zeggen. Jij wil gewoon bij A beginnen. Dat A, is C. Zo irritant. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik vind hem heel leuk om even te doen. Heel. Wil je meedoen? Dus je begint met hoe je heet, dan hoe oud je bent en wat jij nog steeds niet kan. En daar gaan we heel snel doorheen. Dus ja. Dat kan alleen maar telefonisch. Dus je neemt gewoon op en dan zeg je, ik ben die, zo oud. Je belt 0909-30538 en dan hoor je hallo met de middagshow. En dan zeg je, hi, ik ben Hans, ik ben 52 en ik kan nog steeds niet. En dan gaan we weer door. Ja. Ja, geweldig. Dat is heel leuk, toch? Ja, gaan we doen. 0909-30538. Bellen maar, dan ga ik er zoveel mogelijk proberen op te nemen. Oh, jij bent echt... Oh, oké. Okay. Mensen hadden... Oh, nu. Ja, mensen zijn nog eerst aan het bedenken wat ze niet kunnen. Maar we wachten geduldig op. Nee, we gaan het nu doen. Oké, okay, nou ja. Bel dan vooral. Ja, nee, er wordt toch gebeld, ja, hoor. No worries. Nou. 0909-30538. Dus... Oh ja, er wordt gewoon... Oh, dat is wat goed. Ja, oh, er wordt zelfs al opgenomen door iemand. Wacht even, hoor. Zo. Hallo met de middagshow. Hoi, met Daisy. Nou, zeg het maar, Daisy. Ik ben 36 en ik kan nog steeds niet eten zonder te knoeien. Huppakee. Ja. Dankjewel. Met 538. Met Martine. Doe hem maar, Martine. Ik ben 38 en ik kan nog steeds geen fietsband plakken. Oh, ja, ja, ja, ja, goeie. Die is heel erg goed. Leuk. Dankjewel. Met de middagshow. Hallo, mijn Ernst, ik ben 54 en ik kon nog steeds mijn trouwdatum niet onthouden. Ja, ja, ja, ja. Leuk zeg. Met 538. Hey, goedemiddag met Harriet. Ik ben 53. En als ik Noordoost, Zuidwest in Nederland aan moet wijzen, moet ik dat altijd in de lucht doen met mijn vinger. Ja, ja, ja, ja. Heel goed. Leuk zeg, dankjewel. Met Frank en Eieren. Ik ben Danny, 44 jaar en ik kan nog steeds niet hoofd rekenen. Ja! Ja. Met 538. Hi, met Marloes. Je mag hem doen. Ah, ik ben 46 en ik kan nog steeds geen koffie zetten in een filterkoffieapparaat. Wat een goeie. Met 538. Hi, met Mike. Doe maar, Mike. Hi, ik ben 28 en ik kan nog steeds niet koken. Ja, welkom bij de club. Ja. Met Frank en Eirum. Goedendag, ik ben Demi en ik ben 28 jaar en kan steeds die tanden poetsen zonder te kokhalzen. Ah, die is leuk. Leuk, dankjewel. Met de middagshow. Zeg maar. Oh, hi, Demi. Hi. Hi. Zeg maar. Oh, ja, ik ben 42 en ik kan nog steeds geen appels schillen. Ja, hij is wat leuk. Een goeie. Zullen we nog eentje doen? Ja. Met 538. Hallo, met Marleen. 55 jaar. Ik kan nog steeds niet als ik een winkel uitloop de goede kant op lopen. Ja! Ja. Yeah. Dankjewel! Goed rondje dit eerst zegt. Leuk dat je meedeed. Jennifer Lopez nu. Don't know if it lasts forever, but it's not never you could say. Cool timing, like never before. Somebody's waiting.